Most le van akciózva ez a játék 70 euróra, megvehetnéd. Mondta egy ismerősöm, igazából nem érdekelt, hogy mi az. Aztán láttam, hogy ez nem más, mint a falon bunci klikszer! Menjenek a kisába! Baba buncikról szól az egész! Készen nyílj a pincs! 5000 IQ ötszön a játékban, és egy hónap alatt meg lesz mind! Már most 721 órán van benne! Jövő hónapban 1442 lesz! Ez egy komplex game! Ehhez már kell skill, nem NPC-ket hoz benne! Eddul egy köcsög!